mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lipca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Przyznał się do winy, ale nie wyraził skruchy. Sprawca śmiertelnego wypadku w Bożencinie usłyszał zarzuty. Nowy szef brytyjskiej dyplomacji z pierwszą wizytą zagraniczną w Polsce spotkał się z ministrem Radosławem Sikorskim. Mobilizacja wyborców i policji. Władze Francji obawiają się zamieszek po zamknięciu lokali wyborczych. Są zarzuty i 3-miesięczne areszty dla kierowcy, który w piątek spowodował śmiertelny wypadek w Bożencinie Dużym koło Warszawy. Zginął 12-letni chłopiec, a drugi 12-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala. Kierowca w wydychanym powietrzu miał 3 promile alkoholu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Ogłoszono mu zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego, będąc pod wpływem alkoholu. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia, natomiast nie wyraził skruchy. Wcześniej policja poinformowała, że życiu rannego 12-latka nie zagraża niebezpieczeństwo. Szef MSZ Radosław Sikorski po rozmowach z nowym szefem brytyjskiej dyplomacji Davidem Lemim dziękował mu za to, że to Polska jest miejscem jego pierwszej podróży zagranicznej. Więzi Polski i Wielkiej Brytanii pozostają silne bez względu na to, jaki rząd sprawuje władzę, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Polsce, podkreślał minister Sikorski. Nasze kraje podzielają opinie na temat wielu wyzwań dla bezpieczeństwa światowego, także to, co ważne, konieczności stałego wspierania Ukrainy walczącej z rosyjską agresją. Minister pogratulował Partii Pracy, jak mówił, okazałego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Radosław Sikorski przyjmuje nowego szefa brytyjskiej dyplomacji w swoim domu w Chobielinie koło Bydgoszczy. Na Lubelszczyźnie policja zatrzymała 22-latkę, która bez uprawnień jechała na egzamin prawa jazdy. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na nerwowe zachowanie kobiety, mówi Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Policjanci odnieśli wrażenie, jakby kobieta chciała uniknąć kontroli drogowej. Chcąc sprawdzić powód takiego zachowania, mundurowi zatrzymali ją. Jak się okazało, kobieta nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. Twierdziła, że umie jeździć, że ukończyła już kurs nauki jazdy, a właśnie teraz jechała na egzamin na prawo jazdy. Policjanci nie dopuścili już kobiety do dalszej jazdy. Kobiecie grozi teraz wysoka grzywna i co najmniej 1,5-roczny zakaz kierowania pojazdami. W czasie zakazu 22-latka nie będzie mogła także przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Francuskie władze obawiają się zamieszek i brutalnych demonstracji po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych. Druga tura, która zakończy się o 20, może przynieść pierwsze w historii Republiki zwycięstwo nacjonalistów. Do protestów wzywają skrajnie lewicowe i antyfaszystowskie ruchy. Francuskie MSW poinformowało, że wieczorem porządku na ulicach będzie pilnować ponad 30 tysięcy policjantów i żandarmów. W Paryżu zmobilizowano około 5 tysięcy funkcjonariuszy. Szczególnie chroniony będzie Pałac Elizejski i biuro premiera oraz siedziby prezydenckiej partii Razem i nacjonalistycznej partii RN, a także Pałac Bourbon, gdzie odbywają się obrady wybieranej w dzisiejszym głosowaniu niższej izby parlamentu. Wieczorem miało tam dojść do protestów antyfaszystów, ale lokalne władze nie wydały na to zgody. Media informują, że ultralewica planuje wieczorne demonstracje w około 50 miejscach w całym kraju. W wielu miastach zabezpieczane są witryny sklepów i ustawiane są barykady na ulicach, by uniemożliwić chuliganom wejście do budynków. Obawy przed zamieszkami pojawiły się już podczas pierwszej tury wyborów w ubiegłym tygodniu. Prezydent Francji Emmanuel Macron ostrzegał nawet przed wojną domową w przypadku wygranej skrajnych partii. Okazało się jednak, że reakcja ulicy była dosyć spokojna. Stefan Folzer, Polskie Radio. Beryl wyraźnie przybiera na sile i może ponownie uzyskać status huraganu, jeszcze zanim dotrze do Teksasu. Żywioł od blisko tygodnia dewastował Jamajkę i Karaiby. W ostatnich godzinach siał spustoszenie w popularnych meksykańskich kurortach turystycznych. Wstępne dane mówią, że spowodował śmierć co najmniej 11 osób. Do wybrzeży Teksasu Beryl ma dotrzeć w ciągu najbliższych kilkunastu godzin. Eksperci ostrzegają, że żywioł może powodować niebezpieczne fale sztormowe i powodzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. W wielkoszlemowym Wimbledonie właśnie startują pierwsze mecze zaplanowane na dziś. Na korcie centralnym przy Church Road uwija się już obrońca tytułu Carlos Alcaraz. Młodzian z Hiszpanii rundę wcześniej wisiał na włosku. Finalnie jednak w 5 setach pokonał Amerykanina Francesa Tiafoe. Dziś o ćwierćfinał mierzy się z Francuzem Hugo Humbertem. To 16 zawodnik rankingu ATP. Zapowiada się zatem ciekawe widowisko. Na razie panowie są po 6 gemach. Ten 6 gem skończył się przed chwilą i 4-2 z przewagą przełamania prowadzi Carlitos. Polecamy też późniejszy pojedynek Rosjanina Daniła Miedwiediewa z Bułgarem Grigorem Dimitrowem, znanym heartbreakerem. Spotykał się z wieloma tenisistkami z absolutnego topu, m.in. Marią Szarapową czy Seriną Williams. O relacjach z Jasmine Paolini czy Madison Keys media plotkarskie milczą. Obie rywalizują teraz na korcie numer 1. Pierwszy set dla Włoszki 6-3, a w drugim prowadzi Amerykanka 5-1. W piłkarskim Euro przerwa do wtorku, wtedy pierwszy półfinał, nazajutrz drugi. Dziś francuska prasa, konkretnie dziennik Le Parisien, informuje, że słaba dyspozycja Kyliana Mbappé jest wywołana nie tylko dyskomfortem związanym z grą w specjalnej masce, po tym jak doznał złamania nosa w pierwszym meczu przeciwko Austrii, ale ciągle ma się borykać ze skutkami urazu pleców, jakiego nabawił się wcześniej, stąd w sparingowym spotkaniu przed Euro z Kanadą zagrał tylko kilkanaście minut. Fani trójkolorowych liczą, że odpali się w cudzysłowie w końcu w półfinale przeciwko Hiszpanii, tyle że rywale w sporym gazie i wcale nie muszą sobie na to pozwolić. Półfinalistów znamy także w Copa America. Do Kanady i Argentyny dołączyły jedenastki Kolumbii i Urugwaju. Kolumbijczycy tej nocy rozbili 5-0 Wenezuelę. Urugwaj w serii rzutów karnych wyeliminował Brazylię. Po 90 minutach był remis 0-0. Kończymy smutną informacją, właściwie jej przypomnieniem. Odwołano ostatni etap kolarskiego wyścigu dookoła Austrii. Na wczorajszym przedostatnim doszło do tragicznego wypadku. Podczas zjazdu ze szczytu Großglockner do Heiligenblut doszło do kraksy, w wyniku której zginął 25-letni Norweg André Drege. Zamiast ostatniego etapu, zgodnie z wolą rodziny, Drege oraz zespołu, który reprezentował zawodnik, kolarze wezmą udział w przejeździe upamiętniającym zmarłego zawodnika. Niedzielne popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami na południu także zagrzmi. I tam może przelotnie padać grad i wiać porywisty wiatr. Od 17 stopni w Sudetach do 20 nad morzem i 31 w Bieszczadach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli kapsułki do zmywarki Fairy Platinum 126 sztuk za 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 124,99. Jak tak, to Allegro. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Szukasz wsparcia dla twórczości? Pragniesz zrealizować artystyczne marzenia, ale brakuje Ci funduszy? Granty i stypendia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności są właśnie dla Ciebie. Dzięki dofinansowaniu można uzyskać środki na realizację projektów, upowszechnianie kultury online i rozwój zawodowy. KPO dla kultury. Aplikuj już dziś. Masz czas do 15 lipca. Więcej informacji znajdziesz na stronach Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca NIMIT.pl i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską Next Generation EU i ze środków budżetu państwa. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 360 stopni. Program trzeci Polskiego Radia i Voice House przedstawiają audycja 360 stopni. Jarosław Kuźniar. Zapraszam. Nigdy nie wiem, czy chińskie powiedzenie obyś żył w ciekawych czasach to bardziej dobra wróżba czy przekleństwo. Ostatnie lata nie dają spokoju. Ostatnie miesiące nie dają zapomnieć. Polityka dawno nie była tak emocjonalna, gorąca i zmienna. Rosja, Chiny, Korea Północna, Izrael, Palestyna, Ukraina, Francja, Stany Zjednoczone. Przepowiadano, że 2024 rok może być rokiem pogrzebu demokracji. Jeszcze się nie skończył, a już zapisał się w historii politycznych wydarzeń boldem. W tym tygodniu pokażemy kontekst dwóch ważnych wydarzeń ostatnich dni. Skrajna prawica przejmuje rządy we Francji. Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé. Po debacie z Trumpem, Biden stoi przed decyzją, czy się wycofać. Kiedy w niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego okazało się, że Francuzi wolą skręcić mocno w prawo, prezydent Macron zagrał wabank. Nie musiał, ale postanowił rozwiązać Zgromadzenie Narodowe i ogłosić wybory. Cette décision est grave, lourde. Lekcja jest jasna. Nie jest to dobry wynik dla partii, które wspierają Europę, które przez ostatnie lata budowały Europę, chroniąc granic, wspierając rolników, wspierając Ukrainę. Na całym kontynencie zyskały popularność partie przeciwne. We Francji mają prawie 40% poparcia. Zawsze wierzyłem, że Europa zjednoczona i silna to dobra rzecz dla Francji. Dzisiejsza sytuacja mnie niepokoi. Demagodzy i nacjonaliści rosną w siłę. To jest złe dla naszego narodu. To jest złe dla Europy. I jest złe dla Francji w Europie i na świecie. Wygląda na to, że partia prezydenta Macrona poniosła porażkę nie tylko w wyborach do Europarlamentu, ale przepadła z Kretesem w wyborach narodowych. W niedzielę 7 lipca, druga tura i nic nie wskazuje na wielką zmianę trendu. To była najwyższa frekwencja we Francji od 1981 roku. Grubo ponad 60% ludzi zdecydowało się wybrać swoich 577 przedstawicieli w parlamencie. Najwyższy wynik zdobyło Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Partia antyimigrancka, eurosceptyczna, powiązana z Kremlem. Francuzi w rozmowie z korespondentem BBC mówią tak. To jak kac. Ludzie są zmęczeni polityką, wybierają ekstremistów. To wybór obywateli. Będą mieli parlament, na jaki zasługują. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy o tej sytuacji z Amandą Dziubińską z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, wydawało się, że ruch Macrona był zaplanowany i przemyślany. Czy dziś możemy powiedzieć to samo? Myślę, że ocenić tę sytuację tak naprawdę będziemy mogli znacznie później niż 7 lipca, kiedy będziemy mieli wiedzę na temat tego, kto ostatecznie będzie rządził Francją i jak te rządy będą się układać i czy ten trend, z którym mamy teraz do czynienia, to wzmacniające się skrajnie prawe skrzydło francuskiej sceny politycznej się w przyszłości utrzyma. Emmanuel Macron miał pewnie wiele powodów do tego, żeby zdecydować się na rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego. Mówi się też o takim bardzo makiawelicznym posunięciu, które zakłada jednak dojście skrajnej prawicy do władzy, uzyskanie tej bezwzględnej większości, ale również kompromitację w pierwszych miesiącach władzy. Kiedyś na Front Narodowy Le Pen głosowali pracownicy niższego szczebla w trudnej sytuacji ekonomicznej. Dziś jest inaczej, mówi jeden z ekspertów w materiale BBC. Teraz wśród popierających partię Marie Le Pen są przedstawiciele urzędników, są kobiety, są ludzie młodzi. Tak samo jest w Niemczech, kiedy chodzi o skrajną prawicę, czyli AfD, mówi Agnieszka Łada-Konefał z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. Oni też zdobyli świetny wynik w eurowyborach. Ona łączy bardzo wiele nurtów i właśnie to jest jej siła. W Niemczech część polityków wręcz celowo pokazywała, że tam nie ma w ich hasłach skrajności, że oni są bardziej nawet w centrum, że tam nie ma nic obrazoburczego, nic skrajnego, że wręcz wychodzą naprzeciw właśnie szerokim potrzebom, ale przede wszystkim ta partia weszła już do tego mainstreamu, ona weszła na salon, już wstyd głosować na AfD, tak jak było kiedyś. To jest znowu podobne jak tendencja jak we Francji. Ponieważ ta partia jest w Bundestagu, ona jest w wielu władzach samorządowych, więc już troszeczkę się tak rozgościła na scenie politycznej Niemiec. W związku z tym ani przyznanie się, że się głosuje na AfD, ani faktycznie bycie jej zwolennikiem nie bulwersuje. Natomiast też wspomniałabym o tym, że badania zwolenników AfD pokazują, że to nie jest tak, że oni głosują na AfD jako bunt przeciwko innym partiom, tylko że oni postrzegają swoje poglądy, że są zbieżne z poglądami AfD. Ta partia właśnie ma na tyle jednak wyważone hasła, że ludzie myślą, no, że ja się z tymi identyfikuję, o innych nie chcę wiedzieć, nie wiem, ale za to, że to mówią, to ja im postawię krzyżyk na liście wyborczej. Co sprawia, że to Le Pen zyskuje we Francji? Myślę, że pierwszym sukcesem, który ta partia niewątpliwie osiągnęła, to jest to, że znacząco poszerzyła swój elektorat. Właściwie jej elektorat reprezentuje całość społeczeństwa francuskiego, bo znajdziemy go w każdej grupie społecznej, w każdej grupie zawodowej, wśród mieszkańców zarówno małych miejscowości, małych, średnich miast, jak i dużych metropolii, wśród tych, którzy zarabiają najmniej, ale także wśród osób, które mają się stosunkowo dobrze. A jednak są takie sentymenty czy poczucie wśród społeczeństwa francuskiego, które źle ocenia aktualną sytuację ekonomiczną, społeczną, demograficzną Francji, które właśnie sprawia, że ta partia skrajnie prawicowa jest dla nich realną alternatywą. Czyli proces dediabolizacji Le Pen i skrajnych poglądów się dokonał? Marine Le Pen zrezygnowała z takich postulatów jak wyprowadzenie Francji z Unii Europejskiej chociażby, ale nadal gra na takich sentymentach związanych z lękiem przeciw zwiększającej się imigracji. I to jest też taki temat, który poprowadził ją do zwycięstwa zarówno w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak i w tej pierwszej turze głosowania w wyborach do Parlamentu Krajowego. Imigracja i problemy z tym związane są wśród Francuzów wskazywane jako drugi najważniejszy temat, który sprawia, że ich preferencje wyborcze idą w takim, a nie innym kierunku. Jeszcze 2 lata temu w kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Krajowego zajmował ten temat 5. miejsce. W tej chwili jest na 2. pozycji. 84% wyborców tej partii uważa, że żyje im się gorzej niż jeszcze kilka lat temu. Uważają, że ich pokolenie nie ma takich szans rozwoju jak pokolenie starsze, a że pokolenie kolejne będzie miało jeszcze gorzej. Udało jej się przekonać właśnie tych Francuzów, którzy uważają, że we Francji to, co obserwujemy, to jest jakiegoś rodzaju upadek społeczny, że instytucje publiczne się odwróciły od Francuzów, że klasa polityczna nie słucha głosu zwykłych obywateli. I takie jest również przekonanie o samej postaci głównej tego nurtu, czyli Marine Le Pen, że to jest osoba, która realnie wsłuchuje się w głosy wyborców. Nie pomogły za bardzo głosy wielu artystów i sportowców przeciwko skrajnej prawicy. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Francji, Kylian Mbappé, oraz jego koledzy z drużyny publicznie apelowali, żeby nie głosować na partię Le Pen. Je pense qu'on est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens des priorités. Za chwilę kluczowy w historii naszego kraju moment. Trzeba wiedzieć, jak wszystko uporządkować i mieć priorytety. Euro jest bardzo ważne w naszej karierze, ale myślę, że jako obywatele nie możemy zapominać o świecie, który nas otacza. Jesteśmy w historycznym momencie. Chcę zwrócić się do wszystkich Francuzów, szczególnie do młodej generacji. Myślę, że jesteśmy pokoleniem, które może dzisiaj zrobić różnicę. Widzimy duże skrajności w polityce, ale mamy możliwość wyboru. Mamy możliwość wpłynąć na przyszłość tego kraju. Chcę być dumny, że mogę nosić tę koszulkę 7 lipca. Nie chcę reprezentować kraju, który nie odpowiada moim wartościom. Mbappé nazywany jest dzieciakiem z Bondy, dorastał w tym miasteczku na północ od Paryża. Dziś jednak, co podkreśla francuska prasa, Mbappé mieszka w prywatnej rezydencji za 35 milionów euro i dla większości Francuzów jego codzienne życie jest, czule mówiąc, inne. Dlatego jego porady co do wyborów mają ograniczoną moc, mimo 100 milionów obserwujących na Instagramie. A skąd Marine Le Pen wzięła się w polityce? Ona się przez bardzo długo rozwijała na łamach partii, która wcześniej została założona przez jej ojca, którego Marine Le Pen później się pozbyła z partii i przejęła po nim stery. I sukcesywnie z wyborów do kolejnych wyborów kandydowała, osiągając coraz to lepsze wyniki. W poprzednich wyborach w 2022 roku była realnym zagrożeniem dla prezydenta Emmanuela Macrona. I to był moment, w którym obserwowaliśmy taki wzrost poparcia dla skrajnej prawicy. Niedawno zdecydowała się oddać stery partii, powierzając je młodemu politykowi, 28-latkowi Jordanie Bardelli, który jest politykiem niezwykle sprawnym komunikacyjnie ze swoim elektoratem, który udało mu się rozszerzyć właśnie wśród tej najmłodszej grupy wyborców do 35 roku życia. To jest ogromny sukces skrajnej prawicy wśród tego elektoratu. I ten duet jest duetem, który być może będzie również Francją rządził. To oczywiście nie jest jeszcze przesądzone, ale w scenariuszu idealnym do zjednoczenia narodowego w 2027 roku mielibyśmy prezydentkę Marine Le Pen i premiera Jordana Bardella. Social media odgrywają w tych wyborach europejskich i narodowych potężną rolę. Francuzi wydali ostateczny werdykt i zagłosowali za zmianą, mówił po pierwszej turze wyborów parlamentarnych szef skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella. Marine Le Pen nazywa go swoim lwiątkiem. To kandydat partii na premiera. Rocznik 1995. 28 lat. Piękny wiek na bycie szefem rządu. Urodzony w rodzinie włoskich imigrantów, dorastał na francuskich przedmieściach. Lubi to podkreślać. Także to, że nie ukończył studiów. Młodzi go kochają. Prawie 2 miliony followersów na TikTok. Miliony widzów jego filmów. Tysiące komentarzy. Mes chers compatriotes, rien ne peut arrêter un peuple qui s'est remis à espérer. Ce dimanche 30 juin, c'est la première étape du changement. Nous sommes donnés en tête par tous les instituts de sondage. Vous devez donc faire de cette dynamique historique qui nous porte une réalité dans les urnes. Bardella jest dobrym mówcą. Świetnie pracuje z prompterem, na którym ma przygotowane polityczne teksty. Ale dobrze radzi sobie także z mniej opracowanymi politycznymi nagraniami na kanale, gdzie są jego wyborcy. Les amis, je fais cette vidéo avant le vote de dimanche pour vous lancer un ultime appel. Allez voter, allez voter, allez voter. Jakie treści na kanale TikTok prawdopodobnego premiera Francji się przebijają? Niepolityczne. Jem ciasteczka przed wejściem do studia telewizyjnego. Jem hot doga na ulicy. Sam nakładam ketchup. Ksenofobia i rasizm nie są wypowiadane nigdy wprost, ale pośrednio sugerowane. Mówi o dumnej Francji z podniesioną głową. Ma na TikTok przede wszystkim swoich fanów, a przy okazji wyborców. Udźwignąłby stanowisko premiera? Zapytałem Michela Viateau, francuskiego korespondenta w Warszawie. No, wydaje mi się, że on sam dość rozsądnie podchodził do tej kwestii i zapowiedział, że jeżeli jego partia nie uzyska absolutnej większości, to on premierem być nie chce. Oczywiście takie deklaracje się składa, a potem sytuacja może się zmienić. Ale to wydaje mi się z jego strony dość ostrożne. Oczywiście jako młody człowiek bez doświadczenia politycznego, bez wyższych studiów, trzeba to powiedzieć, chociaż jest z pewnością zdolnym bardzo politykiem, jemu byłoby bardzo trudno. I pytanie, kim on się otoczy. Potwierdzisz, że przestało być wstydem, obciachem głosować na skrajną prawicę? No tak się wydaje. Właśnie ta prawica nagle okazała się czymś pociągającym dla dość szerokich grup społecznych. Oczywiście jeszcze można powiedzieć 4-5 lat temu, kiedy prowadziło się sondaże opinii publicznej przed wyborami, to jak się wydawało, część ludzi wstydziła się przyznać, że głosuje na taką właśnie prawicę, a potem to robiła, prawda, w zaciszu lokalu wyborczego. Teraz jest cała masa ludzi, która mówi, że tak, głosujemy na Marine Le Pen, ponieważ zawiodła nas dotychczasowa władza. Francuska ulica protestuje przeciwko zwycięstwom skrajnej prawicy, ale ile to potrwa, trudno ocenić. Amanda Dziubińska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Widziałam gdzieś taki nagłówek w prasie, że Francja protestuje przeciwko temu, jak głosuje. I myślę, że to jest bardzo trafny nagłówek. Po ogłoszeniu wyników wyborów pierwszej tury rzeczywiście mieliśmy do czynienia z różnymi manifestacjami przeciwko skrajnej prawicy, ale były one skupione głównie w dużych miastach i one też nie przyciągały tak wielu Francuzów. Ilu moglibyśmy się spodziewać w Paryżu, one przyciągały kilku lub kilkunastotysięczny tłum. W innych miastach były znacznie mniejsze, więc myślę, że od rozwoju sytuacji będzie zależało to, czy Francuzi będą dalej wychodzili na ulicę, czy nie. Jest jeszcze możliwe, prawda, że nie uda się partii Marine Le Pen uzyskać absolutnej większości i wtedy prawdopodobnie dojdzie do tak zwanego parlamentu niewidzialnego, to znaczy nikt nie będzie miał większości. To się wtedy dokładnie stanie, komu Macron powierzy pierwszą misję tworzenia rządu. Jeżeli odmówić wtedy Jordan Bardella, żeby ten rząd tworzyć, to może też prezydent zarządzić tworzenie tak zwanego rządu technicznego, który pozostanie u władzy no, około roku. I potem prawdopodobnie pójdziemy do nowych wyborów. Lipca 1960 roku. John F. Kennedy został oficjalnym kandydatem na prezydenta Partii Demokratycznej. Naprzeciwko stanął ówczesny wiceprezydent USA, republikanin Richard Nixon. Kampania wyborcza była wyrównana, ale większe szanse na wygraną miał Nixon. Sztab Kennedy'ego zaproponował republikanom zorganizowanie cyklu debat telewizyjnych. Pierwszy raz w historii amerykańskich wyborów. 26 września 1960 roku. Młody senator nie miał nic do stracenia. Nixon nie chciał być tchórzem. Zgodził się na dyskusję, nie przeczuwając, jaką cenę zapłaci. Thank you, Mr. Nixon. That completes the opening statements, and now the candidates will answer questions or comment upon one another's answers to questions put by correspondents of the networks. Sztab Kennedy'ego świetnie przygotował swojego kandydata. Młody senator lepiej wypadł w telewizji. Był wypoczęty, dobrze ubrany, pewny siebie, nie pocił się, nie denerwował, mówił prosto do kamery. Richard Nixon wyglądał na zmęczonego. Zrezygnował z make-upu, kamery tego nie lubią. Miał na sobie za duży garnitur, był nerwowy, niepewny. Słuchanie i oglądanie tej debaty dawało różnych zwycięzców, przypomina amerykanista profesor Bohdan Szklarski z Uniwersytetu Warszawskiego. Nixon, dla tych, którzy słuchali debaty w radio, a wtedy to było poważne medium, jeśli chodzi o zasięg, o poważniejsze niż dzisiaj do wydarzeń na żywo, to ci ludzie absolutnie nie mieli przekonania, żeby Nixon przegrał tę debatę, bo nie było widać, że się poci, nie było widać tego zarostu, nie było widać tych oczu, które są rozbiegane i takie niepewne, nie było widać grymasów twarzy ani Kennedy'ego, ani Nixona, w związku z czym ludzie skoncentrowali się na tym, co usłyszeli. I usłyszeli bardzo równe wystąpienie obu polityków, ale dopiero jak wzięli gazetę następnego dnia, to dowiedzieli się, że się mylą, bo to jednak Kennedy, a nie Nixon, i dlatego potem przez 16 lat nie było debat między prezydentami, bo zrozumieli, jak zabójcze jest to narzędzie. Nic się nie zmieniło przez te lata. Dalej jest to broń atomowa. 27 czerwca 2024 roku. Pierwsza debata wyborcza między kandydatami Partii Demokratycznej i Republikańskiej, ubiegającym się o reelekcję Joe Bidenem i próbującym wrócić do Białego Domu Donaldem Trumpem. Debatę zorganizowano 2 miesiące wcześniej niż zwykle. We're live from Georgia, a key battleground state in the race for the White House. In just moments, the current U.S. president will debate the former U.S. president as their party's presumptive nominees, a first in American history. We want to welcome our viewers in the United States and around the world to our studios in Atlanta. This is the CNN presidential debate. To nie był dobry wieczór dla urzędującego amerykańskiego prezydenta. Biden przegrał na całej linii. 51 milionów widzów. 67% oglądających debatę uznało, że wygrał ją Donald Trump, a tylko 33% wskazało Joe Bidena. Prezydent USA przyznał, że prawie zasnął na scenie. Mówi, że był zmęczony zagranicznymi podróżami. Child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our health care system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the dealing with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare. Amerykanista profesor Bohdan Szklarski z Uniwersytetu Warszawskiego. Debata utwierdziła wszystkich w tym, że wątpliwości, które mieli, były jak najbardziej słuszne. Wątpliwości, które były niewyartykułowane. Ta debata otworzyła jak tama, zerwana tama. Otworzyła dyskurs publiczny po obu stronach tym razem na krytykę Bidena i jego wieku, i jego zdolności intelektualnych, i jego możliwości nie tylko wygrania wyborów, ale przetrwania na stanowisku przez kolejne 4 lata. I w tym sensie ona była niezwykle ważna. Debata poszła Bidenowi bardzo źle. Nie brakowało mu treści, ale zapakowana była w złym stylu. Gubił się, miał słaby głos, nie zbudował w widzach pewności, że ma siłę do tej pracy. Trump miał inną energię. W swoim stylu manipulował, przeinaczał, wygodnie dla siebie wiązał fakty, ale przebijał się przez ekran inaczej niż Biden. And he's driving us there. And Kim Jong-un and President Xi of China, Kim Jong-un of North Korea, all of these, Putin, they don't respect him, they don't fear him. They have nothing going with this gentleman, and he's going to drive us into World War III. Według New York Timesa prezydent był tak zmęczony po serii podróży, że przygotowania do debaty skrócono ponoć o 2 dni, które Biden spędził w swoim domu nad morzem. W Camp David przygotowania rozpoczynały się po 11 rano, a popołudniami miał czas na drzemki. Dziennik pisze, że choć według źródeł w otoczeniu Bidena prezydent zwykle wydaje się umysłowo sprawny, to w ostatnich tygodniach coraz częściej zdarzały mu się wpadki czy przejęzyczenia. Na pierwszej konferencji prasowej po debacie rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre przez godzinę odpowiadała tylko na pytania o stan zdrowia Joe Bidena. Medications was he taking in the days or hours leading up to the debate? And I know that question has come in a couple of times to us. He was not taking any cold medication. Was he taking any medication that would have interfered with his performance? He was not taking any cold medication. That is what I can speak to. I've asked his doctor, and that's what he stated to us. After the debate, did the president get examined by a doctor, or did he get a neurological scan? A neurological scan? Look, what I can say is that, just to take a step back, it was a bad night. We understand that it was a bad night. And the president has spoken to this. I cannot speak to anything beyond what I just shared. The president has regular annual physicals that we release in a thorough report. We're going to continue to do that. I don't have anything else beyond that. So was the last time he was seen by a doctor then in February? I just don't have anything beyond that, beyond the question of a neurological exam. At 81 years old, have Alzheimer's, any form of dementia or degenerative illness that might cause these sorts of lapses? And it's a yes or no question. And if you don't know, why don't you, as one of his senior staff members, know? I have an answer for you. Are you ready for it? Yes. It's a no. And I hope you're asking the other guy the same exact question. Korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie, Marek Wałkowski. To było 60 minut. Kilkadziesiąt pytań, wszystkie dotyczące kondycji prezydenta Bidena, jego występu w debacie. Nie było żadnego pytania dotyczącego wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, żadnego pytania dotyczącego wydarzeń na świecie, żadnego pytania dotyczącego zbliżającego się huraganu. Wszystkie pytania dotyczyły stanu zdrowia, kondycji fizycznej prezydenta Joe Bidena, włącznie z tak bezpośrednimi pytaniami, jak pytanie Andrew Feinberga z The Independent, który wprost zapytał, czy Joe Biden ma Alzheimera, czy ma jakiekolwiek oznaki demencji, albo jakąkolwiek inną chorobę, która może wpływać na taki jego występ w debacie telewizyjnej. Odpowiedź za każdym razem padała nie. Za każdym razem, że był to wyjątkowy przypadek, że prezydent Biden jest w pełni zdrowy, w pełni kontroluje sytuację, podejmuje decyzje tak, jak powinien podejmować prezydent Stanów Zjednoczonych, no ale najwyraźniej te zapewnienia nie przekonały wszystkich dziennikarzy. Czy to jest, Marek, ten moment na pytanie o zdrowie Bidena w tak bezpośredni sposób? To jest ten moment, dlatego że republikanie, przeciwnicy Joe Bidena, przez lata promowali taką narrację, że Biden ma demencję, że nie kontroluje sytuacji, że jest zagubiony. Nawet przed poprzednią kampanią wyborczą, kiedy Biden było 4 lata młodszy i kiedy zupełnie inaczej się zachowywał, republikanie i obóz Trumpa narzucali tę narrację, starali się przekonać wiele osób, które zresztą uwierzyło. Zresztą pamiętamy reakcje w Polsce, jakie były po wyborze Bidena na prezydenta. Niektórych polityków nawet. W związku z tym ta narracja już była budowana także przez kolejne 4 lata. No i różnica polega na tym, że 4 lata temu Biden w czasie debaty pokazał, że jest kim innym niż to, co mówili im republikanie, niż to, co powtarzał im Donald Trump. On jednym występem podważył tę całą narrację. Niestety tym razem stało się odwrotnie. Podczas tej debaty z Donaldem Trumpem wzmocnił tę narrację republikanów, że nie kontroluje sytuacji, że coś z nim jest nie tak, że nie jest zdolny do tego, żeby sprawować funkcję prezydenta przez kolejne 4 lata. No i te kolejne dni zdecydują o tym, czy Biden będzie w stanie, czy znajdzie jakikolwiek sposób na to, żeby uspokoić Amerykanów i uspokoić partię demokratyczną, bo tych głosów o to, żeby się wycofał, jest mnóstwo także właśnie z partii demokratycznej. No i jeszcze ważniejsze pytanie, czy będzie w ogóle w stanie przekonać Amerykanów, że jest zdolny do tego, żeby rządzić Ameryką i największym światowym mocarstwem przez kolejne 4 lata. Amerykanie mają poczucie, że to nie jest tylko kwestia ich kraju, ale to jest kwestia polityki międzynarodowej, kwestia wrogów Stanów Zjednoczonych, którzy każdą słabość amerykańskiego prezydenta mogą próbować wykorzystać do tego, żeby osłabić Amerykę. Słyszę, że siostra, słyszę, że żona to mogą być te osoby, które mogłyby przekonać Joe Bidena, żeby się wycofał. Jak blisko jest do tego? Jak ty czujesz? Ja czuję, że Biden rozważa to, dlatego że wie, co się wokół niego dzieje. Jego szefowie kampanii także widzą, że będzie im bardzo trudno zmienić narrację w sytuacji, w której 75% Amerykanów i prawie połowa wyborców Partii Demokratycznej uważa, że powinien się wycofać, że powinien zastąpić go ktoś młodszy. Bardzo ciężko jest w takiej sytuacji prowadzić kampanię. Ta debata, która odbyła się w ubiegłym tygodniu, miała skierować uwagę na Donalda Trumpa, na, jak mówi jego sztab wyborczy Bidena, na kłamstwa Trumpa, na zagrożenie dla demokracji, na zagrożenie dla praw kobiet, na te wszystkie rzeczy, które mówi na przykład o Ukrainie, na jego związki z Putinem. Niestety, dla Bidena w tej chwili debata, dyskusja od tygodnia już, a prawdopodobnie będzie tak przez kolejne tygodnie, dotyczy tego, czy on sam jest zdolny do tego, żeby sprawować urząd. To nie jest sytuacja, w której chciałaby się znaleźć jakakolwiek kampania. Amerykanista profesor Bogdan Szklarski, Uniwersytet Warszawski. Dla mnie jest jedna rzecz ciekawa w tym wszystkim szczególnie. Biden doskonale zrozumiał, że poszło mu fatalnie. i zaklinanie rzeczywistości pierwszego dnia, mówienie, że poszło dobrze i żona chwaląca go mówiące, że poszło ci świetnie, no to było poniżej krytyki. To było naciągane i to na pewno nie pomogło. Ale następnego dnia wystąpił w północnej Karolinie na wiecu, tym razem w sytuacji bardziej kontrolowanej. Były telepromptery, wystąpienie było krótsze, wokół był sprzyjający tłum ludzi. I ten Biden uderzył w bardzo amerykańskie tony. I don't walk as easy as I used to. I don't speak as smoothly as I used to. I don't debate as well as I used to. But I know what I do know. I know how to tell the truth. To znaczy raz ubierzył się w pierś i powiedział: tak, jestem starszy, już nie debatuję tak dobrze, nie myślę tak szybko, nie mówię tak dobrze jak kiedyś, ale, i tutaj powiedział Amerykanom coś, co nadało stosunkowi do niego wymiar moralny. To znaczy powiedział: ale amerykańską rzeczą jest, że jak upadłeś, to się podnosisz. I know, like millions of Americans know. When you get knocked down, you get back up. I w tym momencie zwinął dłoń w pięść i w takim bardzo mocnym sygnałem podniósł ją w górę. I to było piękne. Piękne w tym sensie, to jest teraz wykorzystywane w spotach i to jest takie bardzo amerykańskie. Daj mi drugą szansę. Zawaliłem, ale chciałem dobrze. Nikt mi nie powie, że chciałem źle. To co teraz? Jakie są scenariusze? Jak dalej, to są dwie drogi. Jedna droga jest nierealistyczna, czyli skorzystanie z 25. poprawki do Konstytucji, zbiera się gabinet prezydencki i orzeka, że prezydent nie jest w stanie sprawować urzędu. Zgłaszają to kongresowi, kongres, obie izby wyznaczają prezydenta pro tempore, tak jakby usuwając prezydenta z możliwości sprawowania urzędu. No to jest, wydaje mi się, niemożliwe całkowicie. Druga droga to jest rezygnacja Joe Bidena z ubiegania się o urząd. Trzecia jeszcze, czy właściwie trzy sposoby, jest taki, że Joe Biden się upiera, ale konwencja nie wybiera go. Teoretycznie w czasie konwencji, takie są reguły partyjne, to nie są reguły prawne, ale reguły partyjne, że w ciągu pierwszego głosowania wszyscy delegaci, którzy przyjechali na konwencję jako tak zwani delegaci Bidena, głosują na niego. W związku z czym on ma taką przewagę nad planktonem politycznym, który tam dwie osoby jeszcze startowały o nominację demokratyczną, że w oczywisty sposób on tę nominację powinien dostać. W związku z czym ci delegaci musieliby się sprzeniewierzyć, jeżeli on ich nie uwolni, to znaczy jeśli on nie zrezygnuje wcześniej i powie: ci wszyscy, którzy mieli na mnie głosować, są wolni do głosowania na kogoś innego, no to wtedy oni stają się zdrajcami. Oni muszą złamać regułę partyjną, oni muszą się sprzeniewierzyć zobowiązaniu, które zaciągali, stając się delegatami Joe Bidena. To jest moralnie bardzo trudna sytuacja. Ilu by to zrobiło? Jak się podzielą, to wtedy okaże się, że nagle jest jakiś kryzys w czasie tej konwencji. Ale gdy się jednak wycofa, to kto zamiast niego? Tu popadamy w problem bardzo poważny, który to jest problemem poprawności politycznej. Czy poprawność polityczna ma nam wybrać kandydata demokratów? Czy mają wybrać sondaże, czy plebiscyt? Czy ma wybrać to, czy mamy merytorycznie się kierować kategoriami tego, kto byłby najlepszym prezydentem? Poprawność polityczna nam mówi, musi to być Kamala Harris. Bo kto powie, że Kamala Harris ma nie być? Czyli kolorowa kobieta, która jest wiceprezydentem, która powinna być naturalną następczynią Bidena. Kto śmie powiedzieć, że Kamala Harris się nie nadaje? To nie jest takie proste, bo w gronie partii demokratycznej powiedzieć to, gdy jest silna grupa feministyczna, gdy jest silna grupa praw kobiet, a przecież problem aborcji jest kluczowym problemem praw kobiet w tej chwili w Stanach Zjednoczonych ze względu na decyzję Sądu Najwyższego ostatnie, i decyzje Stanów jeszcze dalej idące, w związku z czym Kamala Harris, która reprezentuje sobą prawa kobiet, no to kto ma jej powiedzieć, że to nie ona będzie nominatką? Problem jest taki, że nie jest znana na arenie kraju. Ona jest znana w mediach, tym, którzy śledzą politykę, to te osoby są znane, ale każda z nich ma garb polityczny. Czy to dlatego dzisiaj, kiedy podsuwane jest nazwisko Michelle Obamy, okazuje się, że... Równie dobrze można by podsuwać nazwisko Hillary Clinton. Żadna z tych pań nie ma. Michelle Obama kijem nie tknie. To gdzie dziś jest klucz do amerykańskiej prezydentury? Klucz do amerykańskiej prezydentury, jeśli Biden zrezygnuje, leży w Tel Awiwie. Dlaczego? Partia Demokratyczna jest podzielona wyraźnie i publicznie w kwestiach stosunku do Izraela i Palestyny w tej chwili. Tam jest bardzo wyraźna i silna frakcja, powiedzmy taka lewicowa, która bardzo sympatyzuje z Palestyną. I to jest silna frakcja. I to są wyborcy lewicowi, młodzi ludzie często i trochę muzułmanów. Nie przesadzałbym z wagą tej grupy, ale w stanie Michigan to jest istotna grupa, która może przeważyć. Z drugiej strony mamy wyborców żydowskich w Stanach Zjednoczonych. I widziałem to zestawienie, że w kluczowych stanach typu Arizona, Nevada, Alabama, Michigan i tak dalej, policzył ktoś, ilu jest wyborców zarejestrowanych, którym można powiedzieć, że to jest wyborca żydowski. I w większości z tych stanów jest ich więcej niż Joe Biden potrzebuje głosu. Czyli odejście tych wyborców albo pozostanie w domu, jeżeli by była to bardziej lewicowa, propalestyńska platforma wyborcza demokratów, grozi tym, że demokrata nie zdobędzie nominacji. Czy to będzie Joe Biden, czy to będzie ktoś inny, bo Trump nie zyska wyborców więcej, ale Trump już nie straci wyborców. Wszystko, co miał stracić, to stracił. Tam w tej chwili siedzą mądrzy ludzie i konstatują, jacy my jesteśmy niemądrzy. My nie wiemy, po prostu nie wiemy. Joe Biden, urodzony 20 listopada 1942 roku. Donald Trump, urodzony 14 czerwca 1946 roku. 81 lat versus 78 lat. 3 lata różnicy. Biden i Trump, urodzeni właściwie w tym samym momencie, a jak się popatrzy na ich zachowanie, nabieramy wątpliwości. Skąd się biorą te różnice? 3 lata w tym wieku, czyli powyżej 70 lat, już to jest spory okres czasu między pacjentami i tak naprawdę ta różnica wiąże się z takimi cechami indywidualnymi każdego z nich, z różnymi chorobami, które już w tym wieku niestety dotykają osoby starsze, z różnymi przejściami, które mają, a przeważnie to są też te kwestie związane z krążeniem mózgowym. Więc tutaj jest pytanie, jakie współchoroby ma prezydent Biden i były prezydent Trump? Mówi mi dr Monika Piotrowska-Matyszczak, neuropsycholog, ekspert Narodowego Programu Zdrowia. Czy pytania o demencję, o Alzheimera u osób po 70 powinny być naturalne? To jest naturalne, kiedy będziemy się zastanawiać, kiedy osoby w tym wieku zaczynają się inaczej zachowywać, będziemy się zastanawiać, co im jest. Choroba Alzheimera jest najczęstszą chorobą, która występuje i dotyka populację, zważając na to, że pojawia się po 65 roku. Każdy rok to jest dodatkowy czynnik ryzyka zapadnięcia na tą chorobę, ale oprócz choroby Alzheimera są też inne choroby, które wpływają na funkcjonowanie poznawcze pacjentów. Więc to są takie naturalne pytania, kiedy ktoś funkcjonował. Jeszcze 2 lata temu prezydent Biden całkiem nieźle funkcjonował, z tego co przeglądałam sobie materiały filmowe. No w tym momencie on jest mocno spowolnionym człowiekiem, aczkolwiek nie wiem, czy taka istotna rzecz o chorobę Alzheimera pytanie jest zasadne. Czy zmęczenie, jeszcze pod presją, to rzeczywiście są takie czynniki, które nałożone na siebie robią różnicę? Na pewno wpływają bardzo istotnie. Proszę pamiętać też, że mózg zaczyna się starzeć od 40 roku życia, więc zaczynają zmniejszać się płaty czołowe, czyli mózg zaczyna się starzeć od przodu. Zważając na to, że płaty czołowe są największą strukturą w mózgu i to one organizują nam funkcje wykonawcze, czyli koncentrację, uwagę, elastyczność poznawczą i też na nie ma wpływ stres, przemęczenie, więc tak, jest to też takie bardzo istotne połączenie. A stres nie pomaga? Stres może powodować to, że płaty czołowe trochę gorzej funkcjonują. Przy stresie zazwyczaj następuje blokada płatów czołowych, a one odpowiadają za właśnie te procesy planowania, wydobywania słów, szybkiej reakcji. Więc stres tutaj bardzo istotnie może spowolnić te funkcje. Mam jeszcze ochotę zapytać, jak zwalniać w oczekiwaniach wobec osób 80+. Na pewno dać im wydłużony czas reakcji, dlatego że proszę pamiętać, że już po 50 roku my trochę wolniej będziemy wykonywać różne rzeczy, nad niektórymi trudniejszymi, nowymi będziemy się zastanawiać i to jest życie codzienne. Patrząc na eksponowane stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, on ma jeszcze większy stres, oczekuje się od niego bardzo szybkich decyzji i takich bardzo odpowiedzialnych. Proszę pamiętać, że tutaj jest kwestia tego, że ten czas musi być trochę wydłużony na tą reakcję. Czyli więcej cierpliwości po prostu. Trudne wyzwanie. Na wielu poziomach. Politycznym, społecznym, ludzkim. Amerykanista profesor Bogdan Szklarski. Jest strasznie trudno zajmować się czymś, co nazywamy political engineering. Bo to się do tego sprowadza. Wymyślać, kto mógłby dostać większe poparcie w tym stanie, a w tym mniej, w tym więcej. Tu kobieta, tu mężczyzna, tu czarny, tu biały. I to się wszystko nie dodaje. To należy niestety, wydaje się, zostawić demokracji. Każdy z tych polityków, który ubiega się o urząd w Ameryce, każde jest stanowisko, ale w Ameryce szczególnie, jego obowiązkiem jest dać obywatelom nadzieję, że jak zagłosują na niego, czy na nią kiedyś, to będzie lepiej. W jakiś sposób będzie lepiej. To hasło Make America Great Again jest wspaniałym hasłem, bo ono pozwala wypełnić treścią je przez obywateli. Jeden będzie chciał, że będzie praca, drugi, że rodzina, drugi, że do kościoła, ale to hasło już jest zużyte. Ono już nie niesie sobą wizji przyszłości, bo ono już jest wytarte. Ono już jest zużytym hasłem. Trump nie ma nic nowego do zaproponowania. I to jest szansa demokratów. Demokraci mają jednak trudną drogę pod górę. Ale to czyni tę kampanię jeszcze bardziej fascynującą. To była audycja 360 stopni. Redakcja i narracja Jarosław Kuźniar. Wydawca Paweł Turski, Polskie Radio. Udźwiękowienie Wojciech Sławacki, Voice House.